realitat aquests somnis, sentint i escoltant les veus de tots i per tots des de RAC1. Benvinguts en aquest programa zero, o ben retrobats. Gràcies, ara ens acompanyaven en Xavi Torres i la Mari Carme Juan. I ara mateix les nostres veus, Santi Villas, benvingut. Hola, què tal? Jordi Margarit, com estàs? Bé? Jo bé, sí. M'acabo, diguéssim, de despertar, de somiar totes aquestes coses de les que parlàvem i, bueno, disposat a fer-ho el millor possible. Ara, demà, després demà, hasta que ens deixin, fins que ens deixin. I ja anirem parlant. En Charlie Godó, Carles, què tal? Hola, com estem? Somiant també? Sí, somiant desperts ara mateix. I ben desperts, que ho hem de ser i ho hem d'estar, i sentint les veus de tothom. Somiant desperts, a veure, en Santi Villas... Programació de nits. Jo somiaré poc, perquè m'aniré a dormir tard i aleshores ja perdo hores de somni. Vull dir, quan jo m'aniré a dormir, diguéssim que tu i molta gent, si no m'escoltes, ja farà 2 o 3 hores que pots estar somiant. Pots, va bé d'això d'escoltar des del llit, estant a la ràdio? El meu programa, jo crec que... El programa que jo he fet... mira, si s'escolta des del llit, bé, però diguéssim, més cridaner de l'habitual. Aleshores pot ser que no... que s'enfadi la gent perquè després estan com desvetllats i no poden anar a dormir just a les 2 quan s'acaba el programa. No sé què passarà, ja ho anirem veient. Igual, escolta, igual jo penso que serà un programa molt distret i serà absolutament sedant i s'adormirà tothom a les 11:15, cosa que molta gent ja voldria saber fer. L'Eugeni Sallent l'altre dia deia que no són hores. Tu havies dit que no eren hores. És veritat. El programa es diu així perquè quan m'ho van dir és el primer que vaig pensar. No són hores. A partir de les 11? De les 11 de la nit, de cada nit del món, de dilluns a divendres fins les 2 de la matinada. Jo penso que setmana, és en aquestes hores quan la ràdio s'escolta, de veritat. Tu creus? Sí, i tant. Sí? Sí. Sí? Sí. I no t'he escoltat mai, però ho faré. Home, ja. No m'has escoltat mai, perquè encara no has tingut l'oportunitat. Clar, però és allò, que, quan estàs sense fer res... Ara que tinguis l'oportunitat i no m'escoltis, aleshores t'ho tiraré a la cara. Bé, doncs deixem-ho, digues. El Charlie Godó, cap de setmana. Cap de setmana amb un programa que es diu Fórmula 1 i que, de fet, pretén doncs, arribar a propostes de cinema, propostes culturals i una proposta una mica agosarada. Agosarada. Sí, que és integrar internet a dins d'un programa de ràdio. Integrar internet, ja hi som amb les noves tecnologies. O velles, perquè internet ja fa anys que rutlla, però de totes formes intentarem a veure quina mera de complicitat podem establir entre la ràdio i internet. Però de tota manera, perdona, estàs totalment integrat, perquè amb aquest estudi la gent no ho veu, però hi ha una càmera que retransmet la senyal de l'estudi per internet. Sí. I aleshores la gent podrà connectar-se aquí al d'això... El Gran Hermano, al RAC1? No és el Gran Hermano, que els micros són més grans i van a taules, no van posats a sobre. Però la gent es veu que es pot connectar... Jo no ho sé, perquè jo de noves tecnologies jo em vaig aturar el model telèfon de góndola i a partir d'aquí no vermell, entes... Vermell. O color cru, i a partir d'aquí ja no entes res més. Però es veu que et connectes a la pàgina sí. I hi ha com una imatge, això, tipus això que fan del porno, que hi ha noies, sí. I els dius, fes això. Jo no ho sé. Hi ha una cosa que hi ha noies que els dius, fes això, i ho fan. Ah, sí. Doncs aleshores la gent podrà veure el que es fa en aquest estudi. Veure aquest estudi, aquesta taula, la gent que entra, la gent que surt, els convidats. Sí. No sé doncs, si es podran escolta, dir coses. Santi, Charlie, si ho expliquem tot ara, no ens fem tant autobombo, sí. Després què ens preguntaran els nostres convidats? Jo he sentit ara una paraula que era convidats. Exacte. I nosaltres tenim convidats. Exacte. Doncs vinga, Charlie, fes els honors. Em toca a mi presentar. I tant, fes els honors, sisplau. Fes tot tu. No, a mi deixem. Mira, t'ho passo tu, Jordi. Fes-ho tot tu. No, em fa mandra. Paco Candel, benvingut a RAC1. Gràcies. El Paco Candel, a veure, com us definiríem? A veure, ara ja ho diu, ja és escriptor, ell em deia abans de començar el programa. Ja és escriptor, què vol dir? Que heu passat per comptable, que heu passat per senador, que heu passat per quantes coses, Paco? Menys locutor de ràdio. I locutor, menys, sí, home, jo he sentit a Paco Candel sí, per ràdio. No és el locutor, està d'invitat sempre. Però ha estat periodista vostè, o és? Bueno, no sé. No sap el que és encara? No, encara no. Doncs diguéssim que... Ja podria començar a saber-ho ara, per dir-nos. Ja seria hora, potser. Ja seria hora. Doncs avui serà l'estrena de Paco Candel, perquè em sembla que ens farà preguntes a nosaltres. També. Clar, esmolem el bolígraf avui. Tot i que també escriu amb ordinador el Paco Candel... Sí, però... Li agrada més la ploma? No és que m'agrada més, és que desconfio de l'ordinador. Sí, us ha fet males jugades? Sí, em va fer desaparèixer una novel·la. Sí. Sencera? Sí, però tenia unes... Jo escric a bolígrafo, a màquina i a ordinador. Llavors tenia l'esborrall a mà. I se'n van a Norris? Sí, l'ordinador, a l'ordinador, sí. Un dia tindrem un gran disgust amb la informàtica, ho adverteixo. Marta Pessarrodona, benvinguda. Moltes gràcies. Enhorabona, eh? Igualment, i felicitats. Jo vull fer-vos una pregunta ja d'entrada. D'entrada, ja, directament. Com s'agafa aquesta emissora? Com s'agafa? Sí, digue'l. Bé, no cal, deixant-la sobre la taula n'hi ha prou, eh? No cal. Sí, no, vull dir... Ha, ha, ha, quina coseta que acabo de dir, eh? Allò, si algú ho està escoltant en aquest moment, però el millor ja a vegades tens... Què s'agafa? Vale, s'agafa. S'agafa les freqüències, voleu dir, no? Marta, la Marta acaba de preguntar les freqüències. Doncs, de Barcelona, el 87.7. Escolta'm, si ho tenim tot a punt, estava preparat. Portem aquest espai superpreparat. Aquestes són les freqüències de RAC1. RAC1. Aquestes són les nostres freqüències. RAC1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. Al Garraf, 104.5. La ràdio catalana i privada. RAC 1. Marta Pessarrodona, li ha quedat clar? Ho ha claríssim, jo claríssim. Sé, vostè des d'on l'agafarà? Des de Barcelona? Segurament. Generalment. Generalment. Doncs aleshores, digues... Des d'àrea metropolitana. Doncs aleshores és la primera de totes. De totes. 87, de totes del principi. La primera a l'esquerra. Eh? La primera a l'esquerra. I allà, allà, allà estem. FM, eh? FM. FM. Sembla ben clar. Sempre, sempre. Sempre, sempre FM. Amb FM. Telèfon, ens diuen des de control, imprescindible, el control. Per cert, Víctor Oller, gràcies per estar al control i per dir-nos doncs, que tenim amb antena, i si ho voleu escoltar també la Marta i el Paco. Lluís Llach, benvingut a RAC1. Com va això? Com van les estrenes mundials? Les estrenes internacionals, estrenes mundials, exactament, Lluís. Un número 1 també que hem volgut convidar avui amb tots nosaltres, i parlant d'estrenes, Lluís, d'aquí 5 dies tu en fas una i de sonada. Sí, però vaja, això avui no és l'important, no? Escolta, avui l'important és que sortiu, que hi ha una nova ràdio, un nou mitjà, etcètera, l'emoció que se sent... Espero que es duri molts anys. Però Lluís, perdona, disculpa una pregunta, sóc el Santi. I com es prepara un per una estrena? Perquè tu n'has fet moltes. Sí, quants dies portes ja tu? Mira, quan normalment estàs tranquil a casa, etcètera, etcètera, ve un tio del PP i t'amarga la vida, i aleshores et tornen a sortir els grans, et poses a tornar nerviós, etcètera. O sigui que en aquest país no hi ha problema. Però tu per una estrena com et prepares? Abans d'una estrena d'un concert, abans d'una estrena d'un disc, el que sigui, què fas? Tens algun remei? Fas ioga? No, treballar molt. Sí, és el tòpic, però és treballar molt amb els músics, veure's molt, parlar-ne molt i agafar la cosa amb la màxima seguretat, de tal manera que quan sortis no estiguis amb el trac que t'ofegui. Doncs això nosaltres no ho hem fet, no hem treballat gaire amb els músics. No. És una llàstima. Escolta, Lluís, no. És cert això que abans d'una estrena i abans de sortir a una actuació, com nosaltres, que tranquil·lament, allò, alegrement, agafem el micro, 2 minuts abans sempre hi ha un canguelo d'aquells impressionants? Sí, sí. A més, hi ha molta gent que pensa que si no, no... Que si no, no hi ha talent, eh? I això és cert? La gent que surt i surt tranquil·lament, sense que canguelo, i em sembla que no té... Vaja, no sé, escolta. No. Però a mi, en tot cas, sempre procuro que en tingui. Sí. I quan no en tinc, me'l provoco, perquè dic, ui, si no el tinc, vol dir que no tinc talent. I després del canguelo ve allò de, ja hi lliga molt, allò de molta merda, encara ho seguiu dient, els del món de l'espectacle, sí. I ja n'han acumulat molta. Ja en tenen un camió ple. Lluís, escolta, tu escoltes la ràdio o no? Sí. Sí? A quina hora, més o menys, t'agrada? Ara ves al tanto que em preguntis, eh? Ves al tanto que em contestis. A les 8 del matí. A les 8 del matí escoltes la ràdio. La Núria Ferrer, eh? Sí. Clar, a partir d'ara, la Núria Ferrer, que t'ho explicarà les notícies. I el cap de setmana deixa'm fer propaganda. Ah, i el cap de setmana amb ell, clar. És que jo, com que estic a la setmana i el cap de setmana ja m'oblido, doncs aleshores ja no... Lluís, escolta'm, finalment, la plaça de Toros de València, dia 6 de maig. Sí, finalment. Doncs, escolta'm, felicitats per haver-ho aconseguit. No. Sí, home, i tant que sí. I felicitats també perquè, si no porto ara mal comptada la cosa, el 6 de maig n'hi ha un que fa anys. Sí, bé, el 7. Ah, el 7. No, bé. O sigui, jo faré els anys a dalt de l'escenari, és un privilegi magnífic, no? A les 12 de la nit pensaré, ostres, 52, tio, m'agafarà la plorera i ja està, i s'acabarà el recital en allà. Doncs escolta'm, Lluís, moltes felicitats, que vagi molt bé el Germanies 2007, plaça de Toros de València, i esperem allò que entre cançó i cançó, entre 12 de la nit i el teu aniversari, de tant en tant, RAC1 a la teva disposició. Molt bé, escolteu, moltes felicitats i que tingueu aquest cangueli tota la vida, eh? No, home, no, tota la vida, dos minuts abans i prou, no tota la vida. Però, escolta, si això és el que fa trampar, home, no, no. Que perquè estàs verd, verd, verd. Bueno, adiós. Gràcies i per molts anys, Lluís. Que vagi bé, adéu. Adéu-siau, Lluís. Una finestra oberta al mar, RAC1 amb tots vosaltres. Una finestra al mar, una mirada i veure el món passar entre les barques i tu jugant la xarxa en pintor, el blau dels blaus en crestes blanques. Menys que hem perdut i no poder ser això que no té casa, va obrir les seves portes a cinc infants a vaga, com una antiga deessa que encara creu en l'ava. Els pescadors l'estimen i li deixen les xarxes amb mirallets de plata. Una finestra i perdre la els astres en tu per fer del nostre demà el fruit d'un art imprevisible. Una finestra petita i blanca que ens obligui a somiar enllà dels nostres absurds, enllà d'aquest jo petit el cor, però ens buida l'ànima. Quedeu pensant, Samir, dalt del minaret de Tànger, els peus damunt la misèria i els ulls somiant Espanya, que espullarà el seu cos també i el llançarà les aigües que us facin que amb la força d'enyors i de nostàlgies pugui urmejar. Que també ha estat amb nosaltres en aquest programa número 0 especial de RAC1, i recordem als nostres oients que estem amb el Paco Candel, amb la Marta Passarrodona i amb un nou convidat que se'l deixa el Santi Villas, perquè se l'ha demanat. Sí, me l'ha demanat tu, jo, perquè jo sé que aprendré molt d'aquest senyor, perquè no tinc ni idea de futbol. És més, Àngel Alonso, una vegada vaig fer de porter i em va marcar el gol el porter de l'altre equip. Això és dolent, suposo, no? Bueno, devia ser molt bo aquest porter, eh? Tenia un xut important. Bueno, era això que és com de futbol, però més petit, que és futbito. I aleshores el porter, al fer el saque, jo estava de porter a l'altra part i em va marcar el gol l'altre. Llavors això crec que és bastant vergonyós. Jo, vamos, ho vaig considerar vergonyós i vaig deixar el camp directament. Més que vergonyós, sí, no? És estrany, no? O potser, que el futbol... o potser és que el seleccionador que jo tenia no era gaire bo. No, el que passa que el futbol sala és més freqüent, les dimensions del terreny de joc són... Sí, no va ser tan greu el que em va passar. No, no, si fos en un camp gran seria força greu, i et diria que es retiressis. Val, doncs escolta'm una cosa, tu a part de venir aquí de convidat, em sembla que t'han fitxat o alguna cosa, potser. T'han seleccionat, diguéssim. No ho sé, estic seleccionat a molts llocs. Sí. Ole! Bueno, però si no em vols parlar, jo ho deixo aquí. Em vols parlar o no? Ja en parlarem. Sí. Ja en parlarem? Sí. Està clar que no em vol parlar. No, no, no, ja veig que no, ja veig que no. Aquí hi ha un número 1 que no vol parlar massa. Sí, m'han fet alguns comentaris, però encara... Bueno, és un desig per part d'ells i per part meva també, i per tant, no hi ha problema. Doncs escolta, quan sigui ja allò fefaent, o bé amb el Charlie, amb el Jordi, o bé amb el Santi, ens ho farà saber, i la primícia... Quan amb el Santi, val, i deixem la primícia amb el Santi. A mi, jo ho difondré. I li fas un gol d'aquells impressionants, espectaculars. De porteria a porteria. Escolta, mira, en Paco ha de marxar. Ah, doncs... Diu que té poc temps i nosaltres hem de respectar, i si el primer dia no respectem els convidats, malament que anem. Paco, a veure, el Paco ha dit que això de la ràdio, diu que a vegades el conviden a llocs, però que no acostuma a sentir quan és un programa gravat o per televisió, diu que no ho mira. Per què? No t'interessa la ràdio, no t'interessa la televisió, Paco? Home, tan rotundament. Jo dic que no, que quan em fan... una entrevista o qualsevol cosa, la graven, te la donen, no l'acostumo a escoltar, i quan et fan una entrevista per tele, lo graven, donen el vídeo, i no el poso perquè no tinc vídeo, però si tingués tampoc lo posaria. Però això és una cosa que no li agrada escoltar-se a vostè o veure's a vostè. Això mateix. Però vostè la ràdio l'escolta o no? D'aquella manera. Com s'escolta la ràdio d'aquella manera? Pues és... descuidadament. Descuidadament. L'escolto perquè la meva dona sí que la té sempre posada. I aquella és una fanàtica de la ràdio. A la nit també té els auriculars, però de vegades se senta. Doncs sap el que ha de fer. No, no ho diguis, que ja ens ho imaginem. No, però jo li he dit. Ah, no, perdona. No, explico. No. Vore vostè quan arribi a casa, agafa i li diu a la senyora, vés un moment al balcó. Però quan ella estigui al balcó, vostè va i li canvia. Li posa, agafa la rodeta de la ràdio sí. I la posa fins a l'altra banda. Just al principi. I la deixa allà. Perdona, i tu com saps que ja no està sentint recu la Maruja? No, perquè és que no. Maruja, és que es diu Maruja. Perquè eh? No, encara no l'està sentint. Encara no l'està sentint, ja t'ho dic jo. I sap, i dona sempre que fa tots els jocs, eh? Sí, bueno, però la deixa quieta allà. O sigui, no la de donar més voltes. Això ja és més difícil. La de girar fins al final i deixar-la allà. Paco, la ràdio, però, si no t'agrada escoltar-te, si no s'agrada escoltar amb en Paco Candel, la ràdio i en Paco que viu, per exemple, doncs ha anat visquent amb barriades, amb diferents contactes, amb gent que... és veritat això que diuen de que tothom té televisió, però la ràdio, a vegades, no tothom té ràdio. No, però... Què hi veus en les cases? Bueno, què hi veu en Paco Candel? Tothom té televisió i ràdio també. També. Que l'escoltin o no. És més, de televisió s'acostumbra a tindre un aparell. De ràdio es tenen molts, tres o quatre aparells, perquè des del portàtil, des dels petits i tal. O sigui, que per això la ràdio també és una mica dir... la gent posa la ràdio i es va a la cuina o a lo que sigui. I la tele també comença a passar així, de vegades l'està posada i no la mira ningú. La Marta diu que sí. Sí. La Marta Massarrodona diu que fa així amb el cap, sí. Això ja està passant. Crec que sí. I això és bo. Sembla ser, per la cara sembla ser que està dient és bo. Jo la veritat és que per escriure una nota per la dona de fer feines he de parar-ho tot. Ràdio, televisor, el que sigui, no? Vull dir, sóc incapaç de fer dues coses al mateix temps. O sigui, si escolto ràdio, escolto ràdio. I jo, per exemple, la ràdio on més l'escolto és el cotxe. I m'agrada molt el cotxe. És el m'agrada molt. Per exemple, com viatges... M'agrada molt anar sentint les ràdios, encara que no m'enteri del que diuen, encara que sigui, no sé, a Dinamarca, no? però m'agrada molt, trobo que... El so de la... Sí. El so de la radiodifusió. I si saps un mínim la llengua, doncs va molt bé, perquè vas practicant, no? I allò que van canviant, que van canviant sense tocar, no? Exacte. Passes una muntanya i surt una altra. D'altra, i d'això, això m'agrada moltíssim. A mi m'agradarà preguntar-li a l'Àngel, ara mateix, el tema de que com és millor seguir un partit de futbol, si per ràdio, per televisió, clar, ell ara s'hi abonarà per la televisió, evidentment, però abans de que ens contesti l'Àngel Alonso, a mi m'agradaria parlar amb tot un personatge que ens honora tenir a RAC1 avui, que és el degà de la radiodifusió tot l'Estat, l'home de Ràdio Associació de Catalunya, Teodor Garriga, i que ens envia aquesta salutació. La veu número 1 de la històrica Ràdio Associació de Catalunya. Amb 91 anys, Teodor Garriga és el degà de la radiodifusió a l'Estat espanyol. Benvolguts amics, com a vell locutor de Ràdio Associació de Catalunya, estic molt satisfet en arribar a les meves velleses de poder utilitzar altra vegada el micròfon d'aquesta estimada emissora per adreçar-me a tots vosaltres i sobretot si encara queden alguns vells d'aquell temps dels anys 30. Moltes gràcies. RAC 1. Aquesta sintonia em sona, aquesta sintonia que és teva. Dissabtes i diumenges, des de les 6 i fins a les 10. Mira l'ell, que s'ha de posar la primera. La primera pedra. Vinga, però aviam, havíem deixat penjat aquí una pregunta a l'Àngel Alonso. Recordem, programa 0, programació especial avui, 1 de maig, de RAC1, convidats Paco Candel, Marta Pessarrodona, i aquí som al micròfon també en Charlie Godó, en Jordi Margarit, Santi Villas, i l'Àngel Alonso. Exacte. I l'Àngel Alonso, que li havíem dit? A veure, un partit de futbol, allò, per poder-ho seguir si no has pogut estar al camp. Deia la Marta que la ràdio l'escolta al cotxe. Àngel, com es pot seguir millor? I de quina manera... Home, sempre s'ha dit que una imatge va amb paraules, no? I és segur, això? El món del futbol, sí. Si tens criteri propi per veure un partit de futbol. Si t'has de deixar, d'alguna manera, influenciar, perquè no tens un criteri propi, pot ser fins i tot que en funció del que faci la retransmissió, doncs és més fàcil per tu, perquè pots veure unes altres coses que tu de per si no veus cas. Uh-huh. Però d'entrada jo entenc que un partit de futbol... Televisió. És lo seu. El que passa que, clar, històricament la ràdio ha estat molt abans i l'emoció està molt més a la ràdio que no passa a la televisió. Òbviament, perquè tu no veus el partit, t'has de deixar guiar pels comentaris que fa el locutor, el que retransmet el partit, i per tant, en molts moments t'has d'immiscuir molt per fer-te una idea d'on està la pilota en relació al terreny de joc i algunes altres coses. I jo vaig al meu si terreny, mires, ara. Perdona. Si mires només la televisió, ja saps que la pilota està prop de l'àrea, que hi ha sensació de perill o no a la ràdio. Veritablement va en funció de la locució que fa el narrador. I ara deixem que vagi al meu terreny. Tu escoltes els programes d'esports a les nits? Ara no. Ah. Ara no. Per què? Durant molts anys els he escoltat mentre he estat en actiu, perquè era més o menys l'hora que anaves a dormir, i que estaves tombat al llit i era fàcil, no?, posar la ràdio. Però no et posaves molt nerviós si vas a dormir, no. Diu, alguna vegenada i t'agafa ja una mica de... Perdó, cabreig, no. I no agafes la son. No. No et passava jo així? Jo em passa com la Marta, ara, que jo la ràdio, principalment, com estic molt poc a casa, l'escolto molt amb el cotxe, estic molt al cotxe i l'escolto constantment al cotxe. I ara no escoltes la ràdio o escoltes altres coses a la mateixa hora a la nit? No, a la nit res. Ja canviaràs d'idea. Em poso davant de l'ordinador. Ai, Àngel, el que t'espera. Ja he tornat a sortir l'ordinador, veus? El que t'espera ara. Doncs si no vols escoltar les tertúlies esportives de nit nocturnes aquestes... No, és que no vulgui. Si tinc interès perquè ha sortit alguna informació, hi ha hagut qualsevol debat, qualsevol cosa conflictiva, qualsevol informació que veritablement interessa, òbviament, enxufa la ràdio... Per estar al corrent del que està passant en aquests moments, el que ha passat, no? Però per sistema, no. Doncs l'alternativa, Santi Villas, RAC1. Però el Paco no estava d'acord amb el que deia l'Àngel. Ell considera que el millor és el... Sí. Ah. Però aquesta frase de que una paraula, com és això? Sí. Una imatge val més que mil paraules. Sí. Això s'ha dit sempre. Sí, es diuen moltes coses sempre. Moltes tonteries es diuen. La gent se li val més, però no és veritat. Però per què, per què? I sobretot, i menys quan les imatges són per publicitat. Encara més que les paraules. I per la Marta Pessarrodona, una poesia a quantes paraules equival? la sensació home, que pot transmetre. La poesia, ho dic ara com a lectora, òbviament, no com a persona que n'escriu. La poesia és síntesi, és condensació de moltes coses. Per tant, una paraula en poesia pot dir com tres capítols d'una novel·la, no? O tres programes de ràdio, si m'apures. Vull dir, és molt sintètica la poesia. I vull dir, molt poca gent recorda com acaba una novel·la extraordinària, Llarra i Pau, jo que sé. I, en canvi, hi ha molta gent que se sap trossos de poemes perquè et queda, perquè és una cosa que, vull dir, hi ha tanta síntesi amb la poesia que equivale molt, no? Mm-hmm. Cada cop es llegeix menys poesia. No, i s'escolta més poesia. Sí, però no és veritat que se'n llegeixi menys, eh? Vull dir, aquesta és una cosa que es va repetint, no? Mm-hmm. Però no és veritat, vull dir, és... Perdona, em pots plantejar un escenari ideal per llegir poesia? És a dir, creus que la vida d'avui en dia, el tràfic ara amunt, en avall, dona per llegir poesia, per tenir aquella estona? Sí, sí, he vist gent al metro llegint poesia, mm-hmm. Vull dir, per què no? Vull dir, sí, en aquest moment, no sé, és que no crec que hi hagi... No és allò que s'hagi d'anar sota un arbre a llegir poesia, no? Vull dir, jo sí, està molt bé, però... Sí, però en aquest moment, per exemple, duc, per si m'havia d'esperar 5 minuts, duc un llibre que no és d'esperar-se 5 minuts, però el duc, no? Mm-hmm. Que no és poesia, per cert. Però vull dir que no és... Però és que s'ha de sacralitzar una mica tot. Vull dir, si un vol llegir poesia al metro, doncs que la llegeixi al metro, vull dir... també aquesta tendència a pensar que és que la vida que duiem, no sé què, mira, això és molt personal, cadascú s'organitza. Jo estic visquent en aquest moment molt idíl·lica i no... Pues, per què? Perquè he buscat, per exemple, doncs, vull dir, estic gaudint del silenci. Uh-huh. Vull dir, jo que era una persona que només arribava a casa i posava un disc, no? I ara no tinc encara no m'he traslladat el CD perquè del que gaudeixo és del silenci. Però això és temporal, no sé com dir-t'ho. Una pregunta, algun dels tres juga a tennis? Sí. Tu jugues a... Vostè, l'Àngel, perdona. L'Àngel també? La Marta, Paco no juga al tennis. M'agrada molt, veus? Sí? Això sí que diria que és un esport que, si no existís... L'hauríem d'inventar. No, la televisió se l'hagués inventat. Se l'hagués inventat. És ideal. I a més ha creat una perversió, no sé si l'Àngel hi estarà d'acord, ha creat una perversió que és que jo prefereixo anar a veure un partit en directe, eh? Vull dir, m'agrada més en directe, és molt maco. Està a la pista. Però estàs a la pista i dius que m'ho repeteixin. Saps? Quan has vist un bon drive o no sé què, dius, com el repeteixin? Perquè estàs acostumada amb televisió que te'l repeteixen. La televisió podria inventar, però la ràdio també inventa i va molt bé pel tenis. Ja ho veuràs, amb el Víctor ens ajudarà ara a fer el... esquerra-dreta amb estèreo. No ens ho pot fer el Víctor? Sí, el... Què és això que feu ara? Estan fent unes coses cap d'una banda i cap a l'altra. Ah... Molt bé, vinga, tenia això era que se sent a cada baflet. Sí, què us deia, els hi deia? Sí, què si no, ara... Sí. O bé al Paco, que no li agrada el tennis o que no juga al tennis, perdó, o ai, qualsevol... Que no li agrada tampoc. Va, bé, bueno, doncs això, però si no li agrada... A més, i veure el que és tic-tac... Tic-tac, és una borrida. El futbol li agrada? Va, d'aquella manera. I tot el que envolta el futbol... Avui he portat una gent molt negada, aquest programa. Està molt negatiu, vostè, avui. No, però tenim un crac de tenis, ara. Doncs això, per la Marta i per l'Àngel, si teniu algun dubte de tenis, tenim a l'altra banda del fil telefònic, que cantic, que és això que acabo de dir. Sí, molt bé. A l'Albert Costa. Albert. Molt bé. Albert. Sí, hola, què tal? Com hola, felicita'ns primer per això de la ràdio, de la RAC1 i tot això. Molt bé, moltes felicitats. Sé que esteu fent un gran treball i, bueno... O sigui, espero que us vagi molt bé. A tu com et va, per cert? Com estàs? Jo bé, mira, he estat aquesta setmana jugant al torneig del Comte de Godó, uh-huh. I vaig perdre la primera ronda, bueno, no m'ha anat gaire bé, però bueno, o sigui, estic entrenant i bueno, les coses estan bastant bé. Per endavant. Sí, que va endavant, que va endavant. Escolta'm una cosa, després et faran preguntes més serioses, perquè, sí. Perquè aquí la gent és més sèria que jo, però és que a mi m'han explicat una cosa els nois d'esports, jo t'ho volia preguntar. Sí. El que passa que no me'n recordo, perquè jo també de tenis estic una mica peix, però m'han explicat, vol dir que m'expliquessis, sí. Què és això del circuit d'hostesses de l'ATP? Que es veu, realment... que és una cosa que és molt interessant, es veu, que aneu per aquí per allà, i ja, aneu vosaltres, i un circuit d'hostesses. I us feu com molt amics i ja com a marros i tomates i tot, o no? Clar, jo realment això no, jo no ho havia sentit mai, eh? Ah, no? No coneixes les hostesses del circuit de l'ATP? No. Ja, però, jo crec ara... que això s'ha invitat algú, eh? És un mite. És pura invenció, sí. És un mite, una llegenda. No existeixen, sí, sí. Aquestes noies no existeixen. Està clar que no, eh? No existeixen. Ah, és que m'havia ben dit lo que... El que sí és veritat és que hi han pues ustedes ja han als tornejos, però no té res que veure... Però que no us relacioneu amb els tenistes. No, que no. No quedeu amb un altre torneig. No. I no són mai les mateixes quan aneu de torneig en torneig. Roden, no, són com un circuit, elles. Sempre van canviant. En si mateixes són un circuit, elles, també. Sí. I el trofeu Comte de Godó, doncs, està bé d'hosteses? Sí, no està mal, la veritat és que està bé. I no sabia res d'ell. No ens podem queixar. Primera notícia tenia. Primera notícia que tenia. Perquè un dia ho mireu vosaltres mateixos. Alberto, que volia dir justament que el Santi té preparada una cançó que és com el paradigma de les cançons de tenis, no? Això que sí que és veritat. Fins i tot el volíem proposar com a himne oficial. Sí, això sí. Jo abans volia saber, tu escoltes la ràdio o no? Jo? Sí. Home, molt, la veritat és que no, perquè quan estic sempre fora... Quan estem quasi sempre fora, pues, clar, no escolto ni la ràdio ni veig la tele. Doncs mira, sempre estic bastant fora i el que m'agrada molt és estar connectat a internet. Estem curiosos, Albert. Entre que l'Àngel Alonso ja no l'escolta. La Marta Pessarrodona era molt aficionada i ara no es posi ni discos. Perquè vol el silenci. I el Paco Candel, que està negatiu, i tu, que tampoc escoltes la ràdio. Mira, et vaig a posar una cançó que va de tennis. Sí, però com que has dit que tampoc no jugues a tennis, doncs... No, jo no jugo a tennis, perquè no en sé. Ara, d'escoltar la ràdio tampoc s'ha de fer un curs, ni entrenar-te 6 hores diàries. Anem per la cançó. Albert, escolta aquesta cançó, que mai a la vida l'has escoltat i menys per telèfon. Vale. D'acord? Gràcies. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y ¡pam! ¡Qué bueno es el tenis! S'espanti, que ningú s'espanti, però això no és la línia musical habitual de la casa. No, això és una secció del meu programa. Una secció del teu programa. Sí, on surten cançons d'aquestes. Ara que estem una miqueta ficats en el tema de l'esport, m'agradaria preguntar-li al Paco Candel què n'opina del futbol i de tot l'embolcall del futbol, eh? No el partit en si, sinó de tot el que es fa al voltant, eh? És que és una pregunta complicada. I ara d'aquests progres que deien que el futbol era l'opi de les civilitzacions, eh? I sobretot quan el franquisme. I després, fins als intel·lectuals i els progres, ara està de moda ser del Barça i futbol i tal i qual, però la cosa continua més o menys de la mateixa manera. La gent està boixa amb el futbol, se les hi paga uns sous de por als futbolistes, quan hi ha molta gent que s'està fotent de gana. I jo, el futbol m'ha acabat agradant d'una manera molt circumstancial. Un holandès, que és el Cruyff, em va fer entrar en veure alguns partits i un altre holandès, que és el Van Gaal, m'està retirant. I llavors, ara el futbol és un xanxullo terrible, com quasi totes les coses. Però, a més, ha arribat un moment que sols saben més els jugadors del Barça, i llavors sí que veig per la televisió, cosa que no feia abans, un partit del Barça perquè conec els personatges, i els altres no. I el que llavors, i així en els diaris m'he donat compte també, del drama que tenen també els esportistes en aquestes històries de que és el millor, que no és, que el treuen, que el posen a la banqueta, etc, etc. I veig que sí que hi ha un, que hi ha també un latido humà, no? Sí, una revista del cor esportiva, no? Que, tot el que passa. I que també és un fenomen social que no es pot oblidar. Diner crida crintiner, per això. Àngel, estan justificats els mils de milions que costa un jugador? Són rendibles aquests milions pel club? Sí. És complex. A veure, jo crec que el futbol mou quantitats importantíssimes de calés. I, òbviament, tot va directament proporcional. Però jo li diria, al Ramon li diria que d'entre els, probablement entre els 50 millors esportistes del món, millor pagats, probablement no hi hagi cap futbolista, no hi hagi un. Això diu molt. Són boxejadors, automobilistes, sí, golfistes, tenistes, futbolistes pocs. Hi haurà un, pot ser entre els 50 millor pagats del món. I el futbol és l'esport que mou més calés. Poetes i escriptors no... El que passa és que, clar, jo per exemple sempre m'he penedit de no haver nascut 20 anys. Perquè m'hagués tocat una època millor. Més tard, més tard. No era proporcional el que es paga ara amb el que es pagava en el teu temps de jugador? Hi ha hagut un moment entre... Va ser precisament quan van entrar els mitjans de comunicació, concretament les televisions, on va haver un boom econòmic. I els escriptors esteu ben pagats? Els drets editorials, totes aquestes coses? Sempre he estat... Sempre ha estat un ofici ruïnós, però com que és molt divertit, vull dir, que t'ho passes molt bé, el plaer està en fer-ho, vull dir, però no, és suïcida totalment, ser escriptor i en català, vull dir, és absolutament suïcida. De totes maneres, jo suposo que a la Marta ens passa igual que a nosaltres, el futbol. Nosaltres jugàvem al futbol perquè ens agradava. Sí. I a més, si t'agradava, després s'ha convertit en la teva professió i fas el que t'agrada i et paguen, a més. No? Hi ha pocs que ho puguin dir, eh? Nosaltres, per exemple, aquí a la ràdio estem la mar de contents, ens ho passem la mar de bé. Amb el divertiment? No, ens ho passem bé i a més ens ho recobrem. Bueno, una juerga. O no, Charlie. Ara el que passa és que com que venien vostès, hem tret les guirnaldes. Però estem tot el dia aquí com la Carmen Miranda, amb unes coses, unes fruites al cap, i unes maraques, i uns volants. Jo m'he tret la bata volant per respecte, però bueno, estem tot el dia ballant. De moment, contents i alegres, però el dia que els jugadors de futbol guanyin més que nosaltres, llavors canviaran les coses. Home, sí, perquè ja... Sí, clar. Aquell dia ja canviarà, ja no hi haurà aquesta alegria. Hi ha vegades que fins i tot ens arriben a igualar, però normalment sempre anem per sobre. Vols dir això? Sí, exactament. Molt bé, doncs ràdio, tenim... Avui sembla el dia dels innocents. Exacte, tenim un missatge d'una amiga i bona professional que ens dona, doncs, això, l'enhorabona per començar les emissions de RAC1. És ni més ni menys que, jo diré, la gran Júlia Otero. Home, i tant. Una número 1 de la ràdio. La periodista Júlia Otero és una número 1 en fer-nos passar estones agradables. En aquests temps de globalització i d'uniformitat, on no sols no s'intenta ser diferent, sinó que fa por distingir-se, desitjo que aquesta nova ràdio, que RAC1, sigui valenta i tingui una mirada pròpia sobre les coses. No us desitjo sort, perquè això penso només es desitja quan no hi ha res més, quan no hi ha altra cosa. I em consta que darrere aquests micròfons hi és el talent. Que el talent, doncs, us acompanyi. La resta caurà com a fruita madura. RAC 1. La sintonia del meu programa. Fórmula 1! Fórmula 1. Charlie Godó. Dissabtes i diumenges a quina hora? De 7 a 11 de la nit. És original, la sintonia. Però i què fas, i què fas? Bueno, t'ha agradat això de la Júlia Otero? Sí. Ara amb aquesta música, que és una mica també... La guerra de les galàxies... No! No, no ho és, però és un estil. Ah, sí. És una mica de James Bond. De l'episodi 1. Però que la Otero ens ha dit que el talent us acompanyi. Que era com la pel·lícula de Ben, sí. Que la fuerza, no? L'episodi 1. Que la fuerza us acompanyi. Santi, però també ha preguntat si vos distinguireu per algo, si sereu diferents, si tindreu, com ha dit, una identificació pròpia. Sí. A veure, pregunto, Àngel, pregunto. Sí, pues, i no, que no ens notes, que no has entrat, no. I ens has vist raros. No, però jo no has entrat aquí i ens has vist raros. Jo vull que diguéssiu als oients que veritablement... Home, jo sí, si vols t'explico. Abans, però, diríem en Paco Candel, l'agraïm haver estat en el programa número 0 de RAC1. Moltes gràcies, Paco, té un compromís i, per tant, doncs, totalment plenament justificat. Vostè mateix, Paco Candel, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu molta sort, eh? Igualment, Paco Candel, un altre dels números uns que tenim en aquest especial número 0 del 1 de maig de RAC1, amb Paco Candel, Marta Pessarrodona i l'Àngel Alonso, que li feia una pregunteta en Santi Villas. Sí, que ell, no, a mi i a tots, eh? No, sí, volia saber fet, això que deia la Júlia. No, faci. Vostè mateix. L'ha fet la Júlia. A veure, la Júlia ho ha generalitzat. Exacte. No? Sí. Però tu ho has concretat directament. Tu vas a matar. Perdona, no. La Júlia Otero parlava de RAC1. Sí. Però bé, la qüestió, ara no t'escudis amb la Júlia, afronta tu amb valentia. La pregunta. Surt cap a davant del camp. Vaig. Surt a davant de centre. Vaig a fer gol. Atenció, pregunta. Sereu com tots o diferents? Diferents, però que no t'ho dic. A veure, a quina ràdio que tu has anat, a moltes, sí o no? Moltes. Has vist aquesta taula? Dis-me tu si no... Que és preciosa. Sí, com és aquesta taula? Com és aquesta taula? És una taula oval, com a la sala del Clinton, ui, de fusta, que tenim unes vistes que veiem tota Barcelona, que es poden saludar els oients de Barcelona des de la finestra. Sí, ho haig de dir, esplèndida la vista que tenim. Que tenim uns rellotges que no els havies vist mai a la vida. Mira tu aquests rellotges, amb aquestes saietes gordes. I què més tenim? Unes cadires. Has estat mai més còmode amb una ràdio? Perdona, això és l'envoltori. Sí. Sí, què vols saber més? L'important és l'ànima. L'ànima de festa, que no t'ho he explicat abans. Sí, que serà, home, clar que serà diferent. Home, dintre l'envoltori hi ha uns carmelets, aquí, maduixa, podríem dir. El Santi, maduixa, per exemple. Pera una mica més. Pera! Una mica més pera, sí. En Charlie, Síndria? Jo també voldria fer una pregunta. Espera, que estem una mica al mercat. Ah, esteu de mercat. I tu què ets? Taronja, directament. Trobo molt bé el matí. Taronja o pedra? O pedra. No, pedra no té gust. No té gust la pedra. No, és molt maca, però no té gust. Marta. No, que volia saber quina adreça web teniu. Vull dir, que dieu que us podrem sentir per d'això. Ara penseu que tots els ordinadors porten àudio. És una adreça d'aquestes que piques. Fantàstiques. Que piques. Ara, un meravellós recurs que dieu que és l'adreça... RAC1.net. No? RAC1? .net. Si no m'equivoco, l'adreça és aquesta. RAC1.net. Sí. O sigui, HTTP... No hi ha cap arroba, no? Dos punts... No, l'arroba és per enviar mails. Els mails, sí. Però, o emilis, o digue-li com vulguis. Però el web de sintonitzar... Molt bé, doncs el web de sintonitzar, no hi haurà web fins al mes de setembre, m'acaben d'informar. Però perquè l'Àngel vegi que ja és diferent, tu saps que totes les adreces, tots els puestos, són .com. Pues aquesta ja és .net. Sí, aquí ja com comença a haver-hi una diferència. Com la meva, jo també tinc un .net. Ah, pues ah, sí? Tu ets una mica del grup. Marta Pa Usanet. Perdona? Marta Pa arroba Usanet. Usa.net. Començaran a enviar e-mails, ara? No, perquè ho he dit ben de pressa perquè no s'ho poguessin apuntar. Doncs bé, abans has pres nota de les nostres freqüències. De moment, la web sembla que sé que penja de... Penja de la pàgina. O vés a saber, de la xarxa. No penja. Però, en tot cas, sí que les freqüències que estem penjats són aquestes. RAC 1. Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. Al Garraf, 54.5. RAC 1, la ràdio catalana i privada. RAC1, programa 0, convidats Marta Pesarrodona, en aquests moments, Àngel Alonso, us parlem, Charlie Godó, Santi Villas, Jordi Margarit, i aquesta és una sintonia, una coseta molt maca, que ens aquesta prepara Santi. Aquesta és la meva sintonia. És la teva sintonia. Aquesta és la meva. No l'havia escoltat mai. Àngel, és que estic picat amb tu ara. Estic picat. Em diguem si no... Si... A veure, a tu... A les 11 de la nit, on has escoltat una sintonia com aquesta? Puja-li, Víctor, puja-li. Quin serà el teu horari? D'11 a 2. Aquell moment que tu ja no escoltes la ràdio. No, home, però... Va anar al cotxe aquell moment i, per tant, escolta fins la ràdio. Fins a les 12 puc anar amb el cotxe. Sí? Ah, vale. No són hores, Santi Villas. Però espera't un moment. Víctor, tens el tancament, també? Perquè no et pensis que no, que s'acaba en alta. Ara, i ara els ullers diuen, i això del tancament, que hem de tancar aquí. S'acaba com les sèries estes de Colebrons que s'acaben punxa. Vols escoltar-ho? Com s'acaba? Sí? No, ho estan buscant el tancament. Ho estem buscant. En el moment encara estem oberts. Anem buscant el tancament. No el tenim. Però llavors sí que la gent no podrà dormir. Si acabes així cap amunt, la gent es quedarà en tensió. Però això és perquè l'endemà ho tornin a escoltar. Però la gent llavors no podrà dormir. Això sí. Si no, que es prenguin... Vagin a la farmàcia, que hi ha pastilles. Pastilles. La freqüència més a prop de Benicarló, de moment, és el 99.2 de Tarragona. Mm-hmm. Àngel, Benicarló, hi va sovint? Sí, vaig estar-hi ara a la Santa Ambrosia. Tinc tota la família allà, bastant. Coneixes Càlig? I tant. Sí? Una salutació, doncs, si ens escolten de Càlig. Un hi té vinculacions familiars i, per tant, doncs, una abraçada. Espera't un moment, que tinc al final. Mira com s'acaba el punxa. El tancament. I ara la gent es queda a casa i diu... La pregunta, ja és, la pregunta és, ho sento, és castellana, ¿com se t'ha quedat el cuerpo? De puta madre, castellana. Pues ja està. O sigui, a partir de les dues, per seguir la festa. El Santi Villas és un provocador. Sabes, aquesta, a partir de les dues, tu llavors pues, vengues fora de casa a jugar-te el puesto. Marta, de la ràdio, des de Terrassa, des de Valloreix, des de Mirasol... Des de Terrassa ara ja no em té cap interès, ja estic despadronada de Terrassa fins a l'agost. Home, jo sempre penso que em sento més vallesana que res. Vull dir, m'he quedat al Vallès, estic a Sant Cugat. Vull dir que... Guaita, Sant Cugat, noi. Sí. Tècnicament, Déu perquè unido. Sant Cugat és molt ampli, no? Molt d'aixòs. Però no, és que el que m'agrada és el Vallès, vull dir... No hi ha res. Com el Vallès no hi ha res. Que deia en Pere IV. Sí, sí. Abans deies que necessites el silenci per escriure, per reflexionar... També puc escriure amb soroll, però el que no puc... Jo conec persones amb tres carreres fortíssimes que les han fet totes escoltant la ràdio, per exemple, o escoltant música. Jo no. Vull dir, si faig una cosa... I per això m'agrada la ràdio al cotxe. I surten coses diferents quan s'escriu amb silenci o amb soroll, o no? És que no ho sé, perquè jo no hi he escrit mai amb soroll. Ah. Però vull dir, sorolls del carrer... del Núñez i Navarro i coses d'aquestes que et deixen morta, vull dir, els he patit, perquè, escolta'm, vull dir, visc a Barcelona des del 71, tinc casa a Barcelona des del 71, per tant, he patit de tot, de sorolls, I no hem de fer propaganda ni promoure-ho tampoc, però la Marta declara que sense la cigarreta als dits no hi ha manera d'inspirar-se. No, jo trobo que això ja és una cosa professional. Vull dir. I l'Àngel acaba de fer una mirada assassina a la Marta. Se'ns ha disculpat. Jo, per exemple, quan jugo una partida de tennis, vull dir, ja m'agrada el vestuari, per després la cigarreta, vull dir, n'hi ha que... Sí, això és molt fort. Sí. La Marta diu que, escolta, això, Àngel, que tu diràs això, aviam si pot ser això. La Marta diu, m'agrada fer esport de tant en tant, tampoc no fer una cosa massa sovint, però sí, Déu-n'hi-do, Sí, però ella declara, diu, el minut millor que hi ha automàticament després d'acabar un partidet del que sigui és la cigarreta. Perquè mai, sí, i per atès com l'Àngel, ser un esportista d'èlit. No, jo et puc comentar alguna anècdota d'un parell de jugadors que al descans d'un partit del vestidor s'encenien un cigarro. Sí. Eh? I podries donar-los... I se'l fumava, i acabava un partit. I un ha estat dels millors jugadors del món i un altre un excel·lent jugador. No, sap que Johan Cruyff en la seva època... Tenim una, no sé si de xupa-xups o de cigarretes, però en tot cas hi ha una salutació ara mateix que tenim a punt via telèfon. Home, m'agrada molt. Sí? Sí. Eh que sí? La salutació de Joan Pere. Sabia que et faria il·lusió. Salutació? Joan Pere. Va. l'actor Joan Pera és el número 1 fent parelles estranyes. Hola, sóc Joan Pera i dono la benvinguda a tots els oients de RAC1, una nova emissora per una nova vida, per un nou segle. Molt benvinguts i que sigueu molt feliços amb aquesta nova emissora RAC1. Dins de totes les coses que estem fent en aquest programa especial, ens quedava una pendent, Santi, que era preguntar-li a Jordi Margarit quins seran els continguts del seu programa. Clar. Que nosaltres hem anat a la nostra. Bueno, sí, clar, és veritat. Perquè estem jugant d'aquests pari amb Àngel. Nosaltres d'aleros, eh? Sí, o l'aleros és del bàsquet. D'extrems. Ah, nosaltres estem d'extrems. I ell, de centre campista. No, de centre. El rest té cos de rematador. I jo de què? Tu d'extrem esquerre. D'extrem esquerre. Sí, totalment. Tu series l'habilitat. Jo seria l'habilitat. Ah, l'extrem esquerre és l'habilitat. Gràcies, noi. Ja m'he reconciliat amb tu, ara. Ara ja no ens punxarem més. Bueno, de què va el programa? La primera pedra, a veure, des de les 6 del matí a les 10 del matí de dissabtes i diumenges. Jo no sé la Marta què fa en aquella hora, deuen dormir, l'Àngel també, suposo. No, jo em llevo molt d'hora. Tu et lleves d'hora, és dels que es lleva d'hora. Soc del llevar-me d'hora. Jo no, però a partir que comença el programa em llevaré una mica abans. Es pot fer poesia a les 7 del matí, res? Oh, i tant, és el millor moment. Però segur que el millor, el primer que fa... Però llevar-se, dormir i fer un poema? Jo generalment em llevo entre 6 i 7 cada dia. I el primer que fa un cigarro, o no? O el segon, o el sí. Segon. El segon. No, el primer és connectar l'ordinador. Ai, jo pensava que connectava la ràdio. Ai, això és l'ordinador. Sí, però és que jo, per exemple, he escoltat la BBC a través de l'ordinador, eh? Vull dir que no... Per això us demanava, vull dir... Clar, crec que us desitjo que aviat d'això, perquè hi ha vegades pares d'una cosa i agafes... Vull dir, ara tots els ordinadors tenen àudio, que per tant es pot escoltar i dona molt gust i a més coses que estan gravades. Jo, per exemple, per primera vegada a la meva vida, l'altre dia vaig sentir la veu que no l'havia sentit mai, perquè a més, esclar, es va morir el 41, per tant la cosa era més limitada, no? Però vaig sentir l'altre dia la veu de la Virginia Woolf. Res, una cosa curtíssima, però ostres, em vaig quedar. És una bona estudiosa, la Marta Pessarrodona. Sí, és el meu tema, és un dels meus temes, no? I aleshores, vull dir, sabia que hi havia alguna cosa gravada, perquè, òbviament, la ràdio existia, vull dir, la ràdio ja centenària i aquestes coses. I, per cert, amb descàrrec meu he de dir que, per exemple, jo he visitat el Museu de la Ràdio de Berlín, per exemple. És maco. Sí. Encara no hi som, no? Ens estan fent la vitrina. No, encara no hi estem al museu. Ens estan fent la vitrina, no, però encara més, no. Bueno, a més, és que està en un lloc meravellós que us recomano moltíssim, que és la Funkturm, la Torre de la Ràdio, que és una mena de Tour Eiffel, que durant la Guerra Freda ha estat tancada molts anys, es va reobrir el 87, després de la guerra, i que al mig, a la meitat d'aquesta Tour Eiffel, hi ha una mena de restaurant, bar, etc., en el qual tens un paisatge d'això, i a sota hi ha el Museu de la Ràdio, on hi ha estat, perquè la ràdio, òbviament, en el drama alemany va jugar un paper importantíssim, com sabeu, per el senyor Goebbels. I tant que la va utilitzar. Nosaltres encara no estem en el museu, sinó que avui engeguem RAC1, dèiem la primera pedra, però això en parlarem un altre dia, en tot cas, dissabtes i diumenges a partir de les 6 del matí. I el que ens agrada, i al matí allò, la primera pedra de l'edificació de programació de RAC1, el matí que tot s'aixeca, etc. Doncs, jo ara recordaré amb un personatge que fa temps que jo, quan el vaig conèixer, cantava una cosa així com les nenes maques al dematí, s'alcen i reguen, s'alcen i reguen. Miquel Cors, benvingut a RAC1. Hola, bon dia, bon dia. Doncs se'n recorda vostè, Miquel, de... De les nenes maques al dematí. I dels petons més dolços que el vi. Home, d'aquella manera, sí? No gaire. No gaire, per què no? Ho tinc una mica lluny, ja, tot allò. No, home, és que jo la primera vegada que vaig veure Miquel Cors estava en un estudi de ràdio, estudi Toreschi, Ràdio Barcelona, i cantava aquestes coses. Sí. Doncs, Miquel... Això és la prehistòria gairebé, eh? És la prehistòria, però, home, aquí fem història avui i ens agrada, com deia el Santi, d'entrada, doncs, que... Què et sembla, Miquel, una nova emissora, una emissora en català? Home, em sembla fantàstic, sempre i quan mantingueu la pluralitat i sempre i quan les pressions econòmiques que sempre hi ha, doncs, permetin la llibertat i la independència dels professionals que hi treballeu. i que, no sé, i que es potenciï la cultura i l'esport i que, d'alguna manera, no es potenciï el consumisme. Vull dir, això seria l'ideal, no? I que crec que ràdios, vull dir, sempre està bé, vull dir, noves opinions, noves idees, noves possibilitats. A mi em sembla molt bé. Miquel, allò del teatre, ara un home que el Miquel Cors, doncs sobretot, i també se'l coneix per les seves aparicions televisives des de Poble Nou, etcètera, etcètera. Sí. A la ràdio, tot això del teatre per ràdio, et sembla bo, important, interessant, desfasat, actual? No, a mi em sembla actualíssim i no gens aprofitat ni explotat. Al llarg de tota la història de la ràdio hi ha hagut, vull dir, quantitat de teatre parlat. A més, té un component exquisit que, a més, vull dir, amb organitzacions com la ONCE i aquestes coses podria potenciar per fer moltes altres coses, vull dir, o sigui, com jo també pensava, no tan sols la ràdio, sinó a vegades allò, casets i tal, que tu vas, o sigui, no potser obres de teatre, que és més agradable, obres de teatre, que no vas, vull dir, llibres de lectura així més, no sé, tipus assaig, vull dir, seria ja més complicat, no? Però vull dir que estaria bé, no?, també coses d'aquestes gravades amb caset i que algú que ho llegís bé t'ho anés explicant. Doncs escolta'm, et prenem la paraula, Miquel, i qualsevol dia d'aquests, convidat per fer-ne lectures. I si no, que presenti un projecte, que això també va així. També. Prepares un projecte, ho escrius, fas una prova i presentes. Miquel Cors, un número 1 també que hem volgut tenir en aquesta edició 0, presentació avui, 1 de maig, de RAC1. Gràcies, Miquel, i una abraçada. Bueno, per molts anys. Que vagi tot molt bé. Felicitats. A reveure. Què fem? Jo tinc una pregunta només per la Marta. Vinga. Que és la pregunta més interessant de totes les que hem fet. Jo vull saber si encara... Ho deixes tot el més interessant pel final. Home, què et penses, que sóc llarg jo ja, Àngel? Però la Marta... Som jove, però m'he fet llarg amb la vida. Encara et mossegues les ungles o no? Sí, m'encanta. Sí? M'encanta. Però totes. Totes. No te'n deixes cap. I per rascar-te un dit només. No, és que no em rasco, generalment. Ah, no? Només acaricio la meva gossa, però no em rasco. I llavors, això, suposo, hi ha molts escriptors i escriptores que ens mosseguem les ungles. Suposo que també és una cosa, un defecte professional, no? Mm-hmm. Són moltes hores davant de la pantalleta i... Doncs amb aquesta pregunta... No, el Jordi, que volia dir alguna cosa més, no la Marta? No. Volia agrair-li el que hagués vingut en aquest programa especial de RAC1 i hagués estat amb nosaltres. El Charlie vol jugar a la selecció de l'Alonso, que no ho has vist des del principi, que només fa que mirar-se'l. Clar, sí. I dir-li coses. L'Àngel Alonso, que ha estat convidat en aquesta hora del programa especial, gràcies també per ser amb nosaltres. Tens una informació, una notícia que ens donaràs un dia d'aquests, en primícia RAC1. I quedem? Sí, home, hi quedem. És un plaer. I quedem o no? Deixa't. Vos desitjo moltíssima sort, capacitat i avui que en teniu sobrada. Només falta una miqueta de sal i endavant. Doncs ja està. Moltes gràcies a tots dos. Al senyor Candel, que ja no hi és, però moltes gràcies també. I fins aviat, no? A veure, us hem parlat ara mateix en Charlie Godó, Santi Villas i Jordi Margarit. Aquesta edició especial, programa 0 de RAC1, amb una direcció i coordinació de Joan Buixeda i Mònica Folquet. A la redacció, Xavier Bosch, Adriana Sabata, Raül Llimós, Jordi Ventura, Mònica Alonso, Montse Girona i Glòria Cabanyes. El departament tècnic dirigit per Ramon Albero, Joan Quintanilla, Sergi Domènech, Jordi Nieto, Víctor Uller, Eduard Mas, Francesc Bertran i Carles Godó. No m'ho donis ara, que no m'ho he estudiat. Jo tampoc, home. Equip de RAC 105 FM dirigit per Joan Puerto, amb les veus en off de Josep Pous, Marta Fuera. I a l'equip de redacció de RAC1, gràcies a ells, gràcies a tots vosaltres. Nosaltres estem a punt. Bueno, i ara gràcies a tu, perquè clar, només fas que donar gràcies i a tu no te'ls dones ningú. Doncs gràcies a tu. Gràcies, Jordi. Estem a punt tots plegats. Fins ara. De sempre, la capacitat d'acollir, sense limitar-los, somnis de totes les mides, projectes comuns de progrés. Les persones que integren la nostra societat han sabut des de sempre acceptar l'esforç que suposa modelar els seus somnis. Han sabut fer seus els projectes comuns si a l'horitzó s'esbrinava un futur millor pel nostre país. Amb aquest esperit, des d'aquesta mateixa societat,